nga wa adduna si yépp la a'budu ma ta'budun. Waaye gis nga duma def ni ngeen di def ahaka yi, da ngay ñëw fii ñibbi si, ku sabarlu nga sabarlu, ku secc nga secc, ku sollu gàtt nga sol, ku sollu yaraax nga sol, ku yokk boppam nga yokk. Ni nit ñi meloon biñ demagul, bi nga demee ba ñëw mel ni ñoom. Yàlla yërëm, yàlla na yàlla yërëm maam Cheikh Alhaj Malick. Nee na ki gën a jaaxal ay mbokkam ci nit ñi mooy ki jàng ba xam lépp ñëwaat mel ni mbokkam. Allahu akbar. Ki gën a jaaxal nit ñi ci nit ñi mooy ki jàng ba ñëw mel ni mbokkam. Waaye ki dem màkk ba ñëw mel ni mbokkam te déclaré nga fi ne laa a'budu ma ta'budun. Moo tax su guddee yëkkatiwaat sa kàddu qul yaa ayuha alkafirun, yéen yéefar yi, yéen ñi wedd yàlla ci kaw suuf, yéen ñi sul jëf, laa a'budu ma ta'budun, maa ngi tëdd mii waaye duma jaam mukk li ngeen di jaam, duma def li ngeen di def, daa di tëdd. Allahu akbar. Soo nelawee ba yeewu ñu la julli fajar nga jóg, ñu wax assalaatu xayru min annawm, julli moo gën ay nelaw. Ñu ne la acc ñaar rakkay fajar nga daal di jàng fatiha ba mu jeex. Ñu ne la acc xul yaa yuwal nga daal di xul yaa ayul kafirun laa a'budu ma ta'budun, beneen déclaration. Yéen yéefar yi li ngeen di def duma ko def, man bokk li mukk maag yéen, ndax yoon wa ngeen jaar mooy almaqdubu alayhim wala addalun, man naa ngi bëgg jaar ci sirat allazina anamta alayhim. Seddite imam bi nga xam ne mooy jiite fajar gi suba gi kon su jàngee fatiha ak saar rukoo ak sujood muy benn rakka, mu ñëwaat jàng fatiha ak saar rukoo sujood muy benn rakka, ah mu daal di def nag moom benn déclaration ñu koy wax xunóot. Allahumma inna ñun ñii di julli, man mii ak yi sama ginnaaw, nastainuka, yow la ñuy sàkku nga di ñu dimbale fu ñu toll, wa nastaghfiruka, ci yow la ñu bëgg it nga ñuy suturaal, wa nu'minu bika, yow lañ gëm, man iliman mii ak ñi topp sama ginnaaw yow lañ gëm, wa natawakkalu alayka, ci yow la ñu wéeru, wa natawakkalu alayka, ci yow la ñu wéeru, waaw, wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa naxnau laka wa naxlau. Suñu sunnikoo mbaa ñu sàndaañu def tànku neen yaa tax, suñu waaxoo mbaa ñu sëgal suñuy dokk yaa tax, waaw, wa natruku man yakfuruka. Gis nga tey fi ñuy jullee nii ba ba ëllëg ñuy julliwaat fii, wa natruku man yakfuruka, ku la wedd ñu bàyyi ko. loolu la imaam di déclaré bu xunnootee, ku la wedd ñu bàyyi ko. Moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam daan xunnoo ci jullig suba, imaamu Malick jël ko di xunnoo ci jullig suba. Tabarakallah fi ci fiqhu Malick yi ñu jël ko bu fajaree rek bu ñu jullee ñaar rakka, te ñaaral ba ñu xunnoo, wa natruku man yakfuruka, yàlla li sàmbalee tey fii ñu jullee fajar ba ëllëg ku la weddi ñu bàyyi ko, duñ fiq ak moom lenn, ku la weddi rek ñu bàyyi ko, duñ takk ci moom duñ ko may, duñ fiq ak moom lenn, xanaa rek li nit di seq ak nit ci raayir, wa natruku man yakfuruka, cay xunnoot, waaw cay xunnoot. Xul waxal yaa ayuha alkafirun, yéen yéefar yi, laa a'budu, duma jaamu, ma ta'buduuna, li ngeen di jaamu du ren de, wala antum, te xam naa ni yéen it nekku leen aabiduuna, di jaamu, ma a'budu, li may jaamu tey. Yéen it xam naa ni du ngeen jaamu li may jaamu tey, duma jaamu li ngeen di jaamu, xam naa ni yéen it du ngeen jaamu li nga xam ne moom lay jaamu tey. Loolu nag mooy xaala bi, maanaam ñaari njëkk yooyu mooy bu dee tey tey tey tey day du ma ko def. Moo tax ñu def ko fiil boo xam ne fiilu mudaari la, a'budu, waaw, ma ta'budun, wala antum aabiduuna ma a'budu, waaw, ñu ne tey tey tey. Alxaal mu nekk muxaabala tabarkàlla ci jumla ji ñëw. Mu ne kon bi mu ne leen yaayul kafiruuna, wane na fit wi nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax kafiruuna nga wax koy nit ñu nangu bariwut, rawatina nga fekk kilifa yu tol ni wa quraish fess pinj ma del nga taxaw wax len ko lola yurunti bi jangal na ci ne yeb ni ne yalla makoy ar makoy sam wallahu ya'tumuka minan nas te declaration bu tel ci bir mak yeugati kaddom ci kaw yeugle na ñaari ray dal ni ngi ni weralo rek ray bi ngeen nek yeen ak ray bi ma nek dun ñaar ray duñu dajje mukk waaw ñaari ray duñu dajje mukk bo tafetam ray bi fi nek ni jëm mali wala nga top ko jëm benen dekk ñaar ray tam nun rek la sa buñu dajje rek du saxar ga ñëwé daal luñu dajje mukk te itam distance bi ñu dandante non lañuy dandante ki nangul yalla ki lankal yalla nun rek lañuy mel la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'budu tiyeli xamna ne du ngeen jamu li nga xamni mom lay jamu kon nak li tam dalilun ala annahu mahrusun min indila wa huwa la yubali bihim wala bi tawaghidin seen xiram yak yeb ragalu ko titu len xale wu len na xamna ne tabarakallahu yoy amul lu ko dara nako yunus yalla nuh waxe won ali salam wala ana te du man su ëllëgé aabidun may kay na rajamu ma abadtum li ngeen di jaamu tay wala antum te du yeenit aabidun yeene jaamu ëllëk ma aabudu li may jaamu tay waaw manam du yagga yagga ba ñu yëg ne muhammad ali salatu wassalam ma nga ca la ko quraysh doon wo neena ko lool du am waye maa ngi leen di waxit ne du yàgg a yàgg ba ñu ne quraysh ñoom ñëpp ànd nañ yéefar yëpp ànd nañ léegi nangu li nga xam ne moom la yonente bi di woote loolu tam du am waaw kon ya macchara al mushrikin la antum aabiduna ilahi al haq alladhi a'buduhu wa huwa allah wahdahu xam naa ne yàlla jii nga xam ne moom lay jaamu tey du yàgg yàgg ba ngeen jaamu ko ndax mooy yàlla mooy yàlla dëgg ji fa ana a'budu al ilaha al haq wa huwa allahu rabbu al aalamin wa antum ta'buduna al ahjar wal awthan wa shattana bayna ibadati al rahman wa ibadati al hawa wal awthan yéen a ngi jaamuy bant ak xeer ak jëmm waaye ñiy jaamu loolu wóote nañoo ñi nga xam ne kuy ñiy jaamu yàlla wóote nañoo ñi nga xam ne ay xërëm la ñuy jaamu ak bant ak mat loolu kon ci suratu al kafirun mu ne leen wala antum aabiduna ma aabudu xam naa ne du ngeen def ni may def lu yàgg yàgg moo tax man mii du ma def li ngeen di def lu yàgg yàgg wala ana aabidum ma abadtum loolu lañ tuddee taakid li ma sabaqa min al baraa min ibadati al ahjar wa qat'un li atma'i al kuffar ka annahu xaal mu ngi mel ni nga ne def ni leen daal laa aabudu haadihi al awthan fi al xaal wala fi al istiqbal xërëm yii bant yii yii ngeen di jaamu duma ko jaamu tey su ëllëgee it duma ko jaamu li ngeen di jaamu tey duma ko jaamu su ëllëgee it duma ko jaamu maanaam du tey du ëllëg jaamu googu nag ba ñu nekkee ci alfatiha moom lañ doon wax di ñaan sunu borom mun nangul ñu ko iyaaka naabudu yow la ñuy jaamu iyaaka naabudu yow la ñuy jaamu sidisa tax boo jaamoo di jaamu ba sunu borom nangu ne ci jaamu mi nga bokk rek mbir ma baax na waaw di jaamu nit bu set yaa ngi wax loolu fukki yoon ak juróom ñaar iyaaka naabudu ñaar ci suba iyaaka naabudu ñeent ci tasbaar iyaaka naabudu ñeent ci tàkkusaan iyaaka naabudu ñett ci timis iyaaka naabudu ñeent ci gee yooyu muy fukki yoon ak juróom ñaar yoo xam ne yaa ngi naan yàlla yow rek laay jaamu te nga bëgg te bëgg nga boole ma ci sa biir jaam yi nga xam ne nangu nga seenu jaamu moo tax fii bi nga xamee ne jaamu lale dalay yàqal jaamu gii boo bëggee jaamu lale dalay yakal jaamu gi nga bayyi fi jaamu gele te yam ci jaamu gi te moy jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala ndax bo beugé boole ñaar yi rek dalay yak la a'budu ma ta'budun fele nga ko iyyaka na'budu moy bo beugé boole ñaari jaamu rek dalay yak amna ñu bare bare yo xamne bo ci beugé boole ñaar rek am bu yak wala ñaar yep yak bo xamne nak bo boole ñaari ñaar yep yak jeelal bi nga xamne mom bu yakko nga yakule nga jël ko ba nga xamne nak ak yakkom dula yakal ak yakkom dula yakal nga bayiko mom mu yakko te nga japp ci nga xamne bu yakko nga yakko iyyaka na'budu moko wutale la a'budu la a'budu lolo ko wutale iyyaka na'budu ndax la a'budu ma ta'buduna ji ma ta'buduna day yak li nga xamne mom la don jamu te suma ko jamo ba mu yakal ma lima don jamu kon tunti mi li lepp day yak tubarkal wala antum a'abiduna biyen yen ji nak bimna ko wala antum yen ji moy al kafirun du yag yag ba nga xamne dana ñu nango tek sen tank ci ni yunus don jangale sallallahu alaihi wasallam and ci ak mom and ci ak sahaba yi and ci ak ñu bax ni ñu ne ko lolu wala antum aabiduna ma aabudu waaw yeen de tay ji limay jaamu mudi yalla ju dugg ji mudi yalla mu sell mi mudi yalla mu mag mi du ngeen ko jaamu yeen waaw motax gis nga bam fi ak takrar yi nim bare fi ci digeenti bi waye bokku ñu la aabudu ma taabuduna tay ji la wala ana aabidu ma aabadtum moy su'al ligey waaw su'al ligey fa ana la a'budu ma ta'buduna abadan ma ishtu bir mangi dundu li ngeen di jaamu duma ko jaamu mukk la a'budu asnamakum al'an wala fi ma yastaqbilu min az-zaman duma jaamu seen xereñu tay waye su ëllëgëy li jamono yag yag du ngeen fekk mukk ñu ne ma ngay jaamu xereñu ma ngay jaamu yegaaye dan jaamu waaw motax mune len walastum antum fil mustaqbal bi'abidina ilahi alhaq alladhi a'budu yenit li ci sun karam lu yag yag yag ni ngeen jaamu ilahi alhaq bu def na nak bu kenn joge ci yefere rek wax ji yakuna dedet ndax mbolo la ko bole won waxul na amul kenn ci yeen ku joge ci li ngeen nek ñew ci lima nek dedet waye lam lam wax moy yeen ñepp mom du ngeen and ñew ba aduna tukki nak lol du am waye bul defene bu yeufar joge ca ñoom dal ni ashhadu an la ilaha illa dal ñu wax di yakuna dedet al kafiruna ñoom ñepp duñu and mukk ci na la ilaha illa muhammad rasulullah ba ba aduna tukki nak lol du am waaw mom dal ñi dañuy nangul yalla ñi gantul ko rek ñuy dem ñi gantul yalla di fexé indi ca lañ nek ñi nangul yalla ñi nangul yalla di fexé indi ci lañ nek ñi gantul yalla ñen ñu ne di wo sen morom ngir indi len ci lañ nek waaw ñen ñu ne ngay wo sen morom ngir indi len ci lañ nek al kafirun ñe ngay wo al mu'minun ngir yobul len ci kufru al mu'minun di wo kafirun ngir yobul len ci iman bari bi bari bi nak du nak mukk du xewi mukk du sappi mukk waaw bayna al kafirin wal mu'minin ñi ngi wo ñi ngir jëme lan ci le ñi di wo ñi ngir jëme lan ci li yaronte bi alayhi salatu wassalam sunu borom ne ko mom na gantu walastum antum fil mustaqbal bi'abidina ilahi alhaq alladhi a'budu leg nak ginaaw xamna ni fi moy taxawukay bi wo ngeen ma ci li ngeen ma wo ma wo len ci lima len wo ngeen japp ni mën na nek ci li ngeen nek ak ngeen ñew ci lima nek ak tontu na len ne la a'budu ma ta'budun ba noppi tontu wa len tontu len wala antum a'budu ma a'budu bamtu sama tontu li wala ana a'budu ma a'budtum bamtu len sen tontu wala antum aabidu ma aabudu legi kaylen lakum dinukum waliyadin lakum dinukum dem len ak sen bokale wali din wali tawhidi ma dem ak sama wetal yalla ñaari dinukum yi nak do ben lakum dinukum ak wali din dinukum ak dini ñaar yi buñu japp ne moy dem len ak sen dine ma dem ak sama dine dedet ad-dinul haqq nak su boba li nga def moy lepp yam te sun lepp yamone yoonte bi bayyi lam nek te ñew ci ñom lañ nekay gëna jappani lim doon wo kafir ni bu yamone nak lim nek kon mu bayyi lim nek te dem ci lañ nek ñom moy eppal pinch mi jamm waye yegum yeg na lañ nek ak lim nek du ben motax ñu bëgg leena jël ci lañ nek indi leen ci lim nek mom motax buñu defé ne lakum dinukum ak waliy din ñaar ya tollo mukk tollo wuñ waaw dem leen ak seenu bokale ma dem ak sama tawhid dem leen ak seenu bokale di jaamu ay bant di jaamu ay xalaat di gaddu yoonu yalla waliy din ma dem ak sama tawhid di gëm ni yalla rek ay yalla di gëm ni mo yoni yurunti di gëm ne ko de da nga degi mané kon yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala jox yurunti bi ali sallatu wasallam ne ko wax ko wax len ne lakum dinukum waliy din kon walu baraate moy dañ ci ak kefeul dañ ci li yefeul yi jaamu fi la yam kep yunus ala ibrahim ali salam lol la jangale won yalla ne ibrahim mo doyna len royu kay mok ñi nga xamne ñom la andalon inna bura'u minkum wa ma ta'buduna min dunillah ibrahim mo ne nit ñi li ngeen di jaamu te du yalla dañ na ci ba set ci wecc waaw man nak ñi nga xamne ñom la andal kon li moy baraa motax bi yalla y wacc suratu baraa amul bismillahir rahmanir rahim dedet e yeen yefari wala yeen mushrikoon yi yalla ku bi yeenentam dañ na ci yeen te ku dañul ci yeen yalla dañ na ci mom moy suratu baraa baraa'atun minallahi lolu kon lakum dinukum waliy din moy ñaar yoyu mufassiruna ñu ne ma'na al jumlatayn al ikhtilaf al tam fi al ma'bud fa ilahu al mushrikeen al awthan wa ilahu muhammad ar rahman wa ma'na al jumlatayn al akhiratayn akhiratayn al ikhtilaf al tam fi al ibada ka'annahu qala la ma'bud la ma'buduna wahid wala ibadatuna wahida la ma'buduna wahid wala ibadatuna wahid tafsir kadi yalla yalla fayal ñu len ñu ñaari jumla yi du ñëk ji moy wote gu ma sekk gu am ci kiñi jamm gu ñaaral gi moy wote ak ñaaral gi moy wote gu ma sekk gu am ci nit ñi jamo bu ñëk bi moy ilahul mushrikeena moy xërem yi ilahu muhammad moy ar-rahman ilahan ilahuna ya nasara jalla an masalin tubu lahu watruku at-tafnis wal adada waaw du le mambron tu waxon tabarakallah yefur yam andalon ci tukem ba e yeen yefur yi yalla di di sunu yalla wessu na upp na fuñ koy jëma misala ci lenn ni rew wut ak lenn toobal len ko te bayyi nombre bi lim bi ngi koy lim toobal len ko te bayyi lim bi ngi koy lim fa ilahuna ar-rahman wa ilahukum al-mushrik wa ilahul mushrikeen al-awthan yenen jumla ji muy al-ikhtilaf at-tam fi al-ibada moy jaamu bi ci bopam melni def na len li ñuy jaamu du ben ligen di jaamu lu ben manam bokku ñu li ñuy jaamu ak li ngeen jaamu kon li ñi yu wa penc mi woxon yoonte bi ali sallatu wasallam ba tax mu def déclaration bi kema ne ku fi joge dem makka bo agge ba armal def ko bo doxé safa ak marwa wala bok bo tawase ba nopi def ko ifadat tawaful qudum ak yoonu demé moy julli fajar def ko so julli safa witer def ko mané déclaration bi ko ne ci ñun warna mëna fexé ba diko def moy li ñuy fa yi def dal du bok ak limay def lima yalla sant ak lim len sant lima ci def du bok ak ñom lañ cey def la a'budu ma ta'budu motax ci fatiha mané bu ngoy jéxal ya ngi wax yalla ñetti groupe am ci kaw suuf allazeena an'ama lahu 'alayhim al-maghdubu 'alayhim at-dallun allazeena an'ama lahu 'alayhim soy jang fatiha mom ngay ñaan bok ci groupe bobu al-maghdubu 'alayhim fo toll ya ngi ñaan yalla yalla bo ci bok te sa boko waxe ci julit gëreel ñi top ci gëna ñepp ne la amin yalla na sa ñaan gi nangu ndax ñu bok ci abdaluna ibnunu kon ñett ngi non ñoo xamne lool ak febar la ñaar kon al-ghadab ak ad-dalal lan moy febaru ghadab febaru ghadab moy li te nit ki meuna wax la a'budu ma ta'budun da febar mu japp ni aduna ci lepp rek moyam ben la ñepp baax fu way jaar baax na nangam nangam da febar la a'budu ma ta'budun febar bi ko dal moy al-qadab al-qadab moy am xam xam ci do ko jefe la a'budu ma ta'budun li te nit ko def ko yit dana am benen febar moy febaru dalal moy mom amul xam xam sax bay jefe wutiwul xam xam it jimuta xam waw wutiwul xam xam jimuta xam te ku ne xam na ne xama xama di du ben waw xama xama di du ben xam gi moy li am solo motax ku faju ci ñaari febar yoy rek daldi wër daldi mëna bok ci siratul ladhina an'amta 'alayhim xamna buñu dorate inshallah tafsir bi ma toll ci al fatiha dañ ko gëna yaatal kon sar bi di suratul kafirun sar la bu reere bu am solo la ñu japp mbaxna bismillahir rahmanir rahim yalla neena qul wa khal yaw muhammad ni mu yoon ci kaw suuf te ñi di la woti nga jaamu li ñuy jaamu neen ya ayyuhal kafirun e yeen ñi weddi ba nango wu leena jaamu li ñalla boole sant ma ngi len di yegal ne la a'budu man duma jaamu tay ma ta'buduna li ngeen di jaamu wala antum du yeenit aabiduna yeene jaamu ma a'budu limay jaamu tay wala ana tadu man mi aabidun may jaamu ëlëk ma a'budtum li ngeen jaamu tay ba noppi wala antum tadid yeen ni aabiduna ngeen di jaamu ma a'budu limay jaamu ëlëk du dem ba ngeen di jaamu limay jaamu kon nak lakum dinukum dem lenuk senu bokale waliya din ma dem ak sama guwetal yalla yanun yalla dimbele tabarakallahu bañu dajewat fi ay bisid ñew ci suratul nasr bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي دافام سين رجب جتاي تفسير نلن ديفال اي بس جات في وقت وي دل سن سي كاتون سن بروم تبارك وتعالى نكو ديفال سي نين سي اندك سين مبوكو علي بن صالح بقراني اعد الكافر الجاني بقراني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مكو ني دغلو غينا بني سانتا يالله سبحانه وتعالى جيل تي رونتي بيغا خامني تي موم لا ني واتي القران نيغي تي سورة النصر اك سورة اللهب تاي ان شاء الله بي دي اذا جاء نصر الله بي دي تبر يدا ابي لهب وتب سورة النصر موي سارو تيميرك فوك واتي مدينة نك نيتي آية بوك سي سار ييغا خامني غاتو نيو وايي غات نانيو ناخ لي ني ام تي آية مو بري ووت نيتي آية رك لا ني وايي امب لال ناخ ليغا خامني موم لا سار يي امب مل ني نيوم ناخ القران سار ييب اي ماغ لا ني motax sunu borom bam sampe ndend la def ne kum ko weddi ne yalla wacci wu ko rek na nga indi lu ne mel te tan na sar bala neex lum gatt gatt yalla neena mayna lako sar bi di isa jaa ma nga wacci ci madina di waxtane fathu makka di xew xew bu reey bo xamne azza bihi al muslimun وانتشر الاسلام في الجزيره العربيه كلا جولي ييكتيون سين ماغ سيغي با نيب سين لين تي فاتحو مكه كلا الاسلام تسارا وون تي الجزيره العربيه نا خامني في العربي دك تاي كلا ني داغي وون وهي بوكالي اك كورير وايي تلا الفتح المبين امي وون ودخل الناس في دين الله افواجا فتح مكه تي رايه الاسلام يكتيكو وون تي لا خيرم تامبلي كون دلو غيناو صار بي كون تي لا نيو خيباري ني فتح مكه دانا ام تي لو جيتو موي ام لنج كو واخون بوك تي تكت لي غنا فاج تي غنا لير على صدق النبوه عليه افضل الصلاه والسلام sar la kon bo xamne sar bu tedd la bo xamne borom xam xam yi bañu ko timé dañu ne mom dafa ñew nek ab tagge di tagge yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ma tax ñuko tuddé suratu tawdi' saru taggo suratu nasri ñaari tu yeb sar bi am nako mom isa jaa nasrullah kera bi nga xamé né wacc na sallallahu alaihi wasallam ne soxnam sa aisha ma arahu illa hudur ajli kaw saw bi gisuma ko luddut sama app mo jot mu wax ko soxnam sa aisha mo kon ci fekkere waxtan yi nga xamné nak bisu ko waxtan ci penci mo ibnu umar radhiyallahu anhu nasabi ma nga wacc muna ca ba yonent bi aje ajam ga hajjatul wadaa muy ajuk tagoga aj goge bu ko yonent bi aje sallallahu alaihi wasallam kala isa jaa an nasrullahi wacc bañu demé dir jenen ay ñew al yawma akmaltu lakum dinakum ñu demé dir nak benen ay ñew wa taqu yawman turja'una fihi ila allah dar wajjatul nak mo tax dañu wax sar bi di isa jaa budé sar moy sar yu mujj wacc budé até al yawma akmaltu lakum moy li mujj wacc budé aya nak wa taqu yawman turja'una fihi ila allah moy jëmu jawacc isa jaa sar la kon al yawma akmaltu lakum dinakum até la وتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واجل الاغلا نون لا نواتي اندو متاخ كربي مير ني واتي اذا جاءك اليوم اكملت يوني ديمه يونتي بي صلى الله عليه وسلم نياري وير لا في امات ات نيار فكي فان واخ جي ماي واخ ما ديمه سي تيري بني واخ القرطبي اب تفسير لا جوكيب نيار فك ختم نياري تيمر اك فان وير اك نيار تي لا واخ جي نيك dangay netti li ci bukhari di jele ci ibnu abbas radhiyallahu anhu